Suntem în Efeseni, capitolul 4, și am rămas la trecută la versetul care? Ce stare? 6. La versetul 6, pe care l-am studiat inclusiv. Astăzi, practic, vreau să continuăm mai departe și o să ținem la versetul 7 la 10. Am vrut să fac o bucată mai mare, dar vreau să vă spun că adevărurile din această secțiune, vă spuneam că Pavel o să ne calce pe bătături, dar o să ne calce pe bătături în sensul în care o să spună ridicați-vă și umblați, pentru că despre umblare este vorba. Despre purtarea noastră, despre trăirea noastră este vorba. Trebuie să ne asigurăm că suntem nu doar ascultători, spuneam noi, amintindu-ne avertizarea apostolului Iacov, ci și împlinitori, unii care ne adâncim privirile și ne gândim și ne rugăm, Doamne, ajută-mă să trăiesc aceste lucruri, practic, în viața mea. Versetul 7 spune, dar fiecăruia din noi, harul, fiecare din noi, cu referință, gândiți-vă, Pavel vorbea bisericii din Efes, celor născuți din nou, celor răscumpărați, celor iertați de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, fiecare din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Fiecare dintre noi i-a fost dat harul pe măsura harului lui Hristos, darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă, și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Deși vreau să mergem mai departe, o să ne oprim aici, pentru că pur și simplu o să vedeți cât de important practic este să înțelegem ceea ce începeam data trecută. Vorbeam despre unitate. Primul lucru pe care spuneam că Dumnezeu vrea în biserica Lui, în familia Lui, este ca frații să locuiască împreună. Auzi aminte, psalmistul așa termina data trecută spunând, iată ce plăcut și ce dulce, nu știu cât de dulce considerați voi, dar așa spune, cât de plăcut și de dulce este să locuiască frații împreună sau în armonie, spune în traducerea nouă în limba română. Concluzia psalmistului, mă întreb dacă noi am rămas cu concluzia aceasta. Am văzut practic că unitatea, a fi uniți, nu este un lucru pe care îl facem noi. Concluzionam miercuri și observam de fapt, concluzionam în același timp că unitatea aceasta nu este o unitate care o facem noi. E unitate pe care ne-o dă Dumnezeu deja. O avem în Hristos. Dacă El este cel care ne-a pus în trupul său, că este un singur trup, dacă tu și cu mine facem parte din trupul său, el este capul, el este domnul, există un singur duh care ne dă daruri, ne pune în trupul acesta, există o singură, mai ce, nădejde că el ne-a chemat la el să temem lui și că el se întoarce să ne ia, o nădejde care spunea Ioan, ne îndeamnă să ne curățim, să trăim în curăție. Dacă crezi pe bune că vine Iisus, astăzi, mâine, atunci ai grijă cum trăiești. Te agăzi de poala lui și spui, Doamne, nu vreau să trăiesc cu, nu mă lăsa. Pentru că recunoaștem că e greu. Dacă există o singură credință, aia de care spune Iuda, n-a fost dat odată? Pentru totdeauna. Aceeași veche credință. Credința care îl are pe el ca centru și ce a făcut el, cine este el. Aia întotdeauna ne întoarce la el. Să știți că mulți oameni se întreabă de ce alunecă, de ce cad așa de mulți oameni din credință. E o profeție cu la vremurile noastre, lepădarea de credință. Și ne privește pe fiecare dintre noi. Dar ne întrebăm, cum nu voi cădea eu? Cum nu mă voi lepăda eu? Cum nu vei cădea tu? Și nu te vei lepăda tu de Iisus? O singură credință. E vorba despre cine este El și ce a făcut El. Ne luăm ochii de la lucrul ăsta, a terminat. Cădem din start. Niciodată nu poți privi cu adevărat la crucea lui Iisus Hristos și să spui, nu mai este șansă. Niciodată. Un adevăr atât de simplu. Le numesc enervante. Că e atât de simplu, dar îmi dau seama că problema este că nu aleg să trăiesc întotdeauna așa, în lumina acestui adevăr. Unora le este chiar frică, pentru că cred că nu e îndeajuns. să te uiți la Hristos. Trebuie să mai și faci ceva. Da, dacă te uiți la Hristos, vei face. Asta e realitatea. Din cauza asta, spuneam, niciodată nu poți să te uiți la cruce și să rămâi teoretic. Pentru că dacă ne mărturisim păcatele, credincioși și drept, ce să facă? De ce stare? Să ne ierte. Și următoarea mai departe ce scrie? Și să? Și să ne curățească. Deci problema aceasta a faptului că suntem în proces, suntem în proces de transformare, mai greșim, mai păcătim, îi l-o rezolv. El poate să ne transforme. Este, dacă vreți, o viziune pe care o întâlnim adesea în viața noastră. Merge cineva la muncă, la servici și crede în fiecare zi că nu va fi răsplătit la sfârșitul lunii? E adevărat, în lumea noastră se întâmplă. Dar în mod normal, merge cineva la servici fără să creadă că va fi răsplătit la sfârșit. Și că este cineva acolo, nu sus, mai sus un pic, care veghează ca lucrurile să meargă bine, care are un scop, care are niște planuri, care are o programă. Totul este aranjat. Dacă lucrurile ăștia se întâmplă în lumea noastră, te duci la școală, da? Ai impresia că nu se... Câteodată, da, avem impresia că nu știm ce se întâmplă acolo. Dar, în mod normal, există cineva care veghează. Există progresul. Avem impresia, însă, că Dumnezeu, care este perfect și care a plănuit toate lucrurile, nu știe ce face cu noi. Din cauza asta, am spus și o să mai spun, probabil, și probabil că e un adevăr care aș vrea să-l spun de acum încolo, de fiecare dată, până când îmi intră în cap și coboară la inimă și se întâmplă același lucru și cu noi. Că dacă vom primi mai mult la Iisus și la cine ne-a făcut El să fim și cine ne face El să fim și ce poate El să ne facă să devenim, lucrul ăsta se va întâmpla. Nu este o gândire pozitivă. Nu, este credință simplă. Să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt în loc să te crezi pe tine sau pe alții din jur sau pe diavolul, că pe cineva credem, care spune, na, nu vezi, de când o zici tu că te schimbi? Problema nu e asta. Problema este cum ne uităm și ce credem și pe cine credem. O singură credință, un singur botez cu ideea că am fost botezați într-un singur trup, spune. Am fost scufundați, am fost, dacă vreți, așa cum sunt mădularele prinse, dacă vreți, în ghilimele, scufundate în trupul, în trup, așa suntem și noi în Hristos, suntem în El. În El, pentru El, și spune că e un Dumnezeu și Tată. Frumos încheiam, pentru că la cine să mergem? Ucenicii au spus, Doamne, dar la unde să mergem, frate? Când le-a spus, voi nu plecați. Tu ai cuvintele vieții. Sper să fie concluzia noastră. Și astfel, ăștia sunt adevărurile care creează unitatea. Care, vreau să mai subliniez o dată, care declară unitatea noastră. Dacă noi credem lucrurile ăștia pe bune și dacă le punem în practică între noi, vom trăi unitatea. De fapt, ce spune versetul 3, vom păstra unitatea. Pentru că am văzut că asta e datoria. Nu să o facem, să o păstrăm. Să o credem așa încât, practic, rugăciunea noastră, exact cum sfârșeam data trecută, să fie, Doamne, doresc să trăiesc lucrurile astea. Ne întrebam noi, dorim? Câteodată nu mai dorim. Alte lucruri ne stăpânesc. Dacă privim la aceste lucruri, vom căpăta inima aceasta care dorește unitatea asta. E o minune, ca de altfel tot ce face Iisus. E minune. Poate să ne facă să o căutăm cu tot din adinsul. În lumina acestor lucruri, continuăm mai departe, practic, în versetul 7. Și dacă vreți să observați împreună cu mine, versetul 6 spune că este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți și care lucrează prin toți și care este în toți. Deci Dumnezeu este în toți, în toate lucrurile și în noi și vrea să lucreze prin noi. Și spuneam noi că nu poate să lucreze fără unitate. Dumnezeu nu binecuvântează decât unitatea pe care El o face, pe care a declarat-o și pe care noi trebuie să o credem și să trăim să ne supunem ei, dacă vreți. Că El este Domn. Făcând acest lucru, practic înțelegem de ce versetul 7 spune, dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat pe măsura darului lui Hristos. Știți care e problema cu noi? Vorbeam miercuri. Avem o grămadă de probleme care afectează unitatea asta, fără de care nu putem să funcționăm. Și atunci, care e soluția? Uitați-vă, mai citim o dată. Fiecare dintre noi, adică fiecare dintre noi care suntem în trupul lui Hristos, beneficiarii harului, spune, ne-a fost dat harul, sau harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Știți, Nu există, nu putem să vorbim despre har fără Hristos. Hristos este definiția harului. Nu înțelegi harul? Uite la Hristos, care Dumnezeu din Dumnezeu adevărat cum este, crezul vechi. Ce a făcut? A venit și s-a întrupat pentru noi. A părăsit cerul pentru noi. S-a dat pe sine însuși pentru noi. Trebuia? Nu. Nu. Asta e adevărul. Nu trebuia. Dar ales pentru că ne iubește. Dar lucrurile, povestea să termină aici. Pentru că povestea noastră, cea mai mare parte, de fapt povestea începe aici, povestea continuă cu viața asta ca și răscumpărați, ca și copii al Lui Dumnezeu, ca și mântuiți. Și întrebarea noastră, dacă ne opunem sau nu ne opunem, sper să ne opunem, dacă o verbalizăm sau nu, este de fapt aceasta. Cum fac, frate? Cum să trăiesc așa? Să creim, cum spuneam versetul 1, vrednici de chemarea, să fii prieten al Lui Dumnezeu. Iisus spunea, voi sunteți prietenii mei? Cum? Dacă faceți ce vă poruncesc eu, e numit cuvânt în original acolo, prietenii împăratului. Să trăim ca slujitori, sclavi, dar din dragoste. Cum să putem să trăim așa? Cum putem să trăim ca și copiii al Lui Dumnezeu, care să arătăm despre Tata nostru în tot ce facem și gândim și vorbim? Tot. Cum să putem? De unde? Vedeți, în versetul acesta 7, practic, și de fapt versetul 7 la 10 ne arată secretul. Dumnezeu nu numai că a plănuit pentru noi să fim, să trăim cumva, dar fie aici, Dumnezeu spune mie și spune ție, iată care e asigurarea că tu poți trăi așa. Începe cu ce? Cu harul. Pentru că dacă nu e har, în Evrei capitolul 12 spune că dacă ne depărtăm de har și lăsăm lăstar de amărăciune în noi, ne depărtăm de har și spune că suntem ca cine? Ca Esau, care a nesocotit dreptul de întâi născut care i-a fost dat. Esau și Iacov, aveți aminte povestea? Esau și-a vândut doi frați gemeni, și-a vândut dreptul de întâi născut pe care Dumnezeu îl dăduse. Pentru ce? Și aveți aminte cineva? Pentru o ciorbă de linte. Știți? Pericolul pentru noi este ca și copii al Dumnezeu, ca și credincioși, să ne desconsiderăm cine suntem în Hristos, drepturile care le avem date de Hristos. Și nu să credem și să trăim conform aceste lucruri, aceste identități care tot am cântat-o noi aici, am tot spus-o, identitatea nouă pe care avem Hristos. În loc să alegem să trăim ceea ce suntem, alegem să trăim ca lumea. Dar eu zic că nu este mai mare tragedie să fii copilul Lui Dumnezeu și să trăiești ca lumea. Să fii copilul Lui Dumnezeu răscumpărat, destinat pentru cer și să trăiești pentru diavolul pe pământ. E posibil, frații mei, uitați-vă în Biblie să vedeți. Esau este un exemplu că a ales să-și desconsidere dreptul pe care Dumnezeu să fie născut și a zis, s-a uitat la el, s-a uitat la frasul, invidia l-a doborât, amărăciunea l-a pătruns. Știți câte probleme avem noi la capitolul ăsta? Uitați-vă la exemplele și la experiențe care le avem în viață. Știți care este probabil pericolul numărul unu în viața noastră prin experiențele nasoale pe care trecem? Amărăciunea. Dar amărăciune, când îl lași în inima ta, înseamnă că te depărtezi de har. Dacă crezi cu adevărat și dacă nu uiți și vrei să trăiești adevărul ăsta, că Dumnezeu prin har, nemeritat, te-a iertat, te-a făcut copilul Lui. Și auzi chemarea Lui că spune, iubiți-vă așa cum v-am iubit eu, iertați-vă așa cum v-am iertat eu, adică cum? Prin har, deși nu meritai. Și ce se întâmplă? Amărăciunea nu poate să mai este acolo. Pentru că nu poate să există în aceeași inimă și iertare și amărăciune. Ne amestecăm, să știți. Poate, să nu mă înțelegeți greșit, poate ne este greu, dar amărăciunea este o alegere. Eu nu știu de ce vorbesc aceste lucruri acum, dar probabil că avem nevoie. Și este o realitate între noi. Mai spun o dată, amărăciunea, dacă o ținem în inimă, pentru lucrurile care s-au întâmplat, între mine și Dumnezeu, între mine și oameni, oricine ar fi, dacă o păstrăm în inimă, împingem harul din noi. Nu recunoaștem adevărul că spune fiecare dintre noi harul ne-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Gândiți-vă la Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar fi păstrat amărăciune? Pa, omenire. Și n-ar fi fost nimeni să-i spună de ce. N-ar fi putut nimeni să spună, Doamne, dar de ce faci așa? Ăsta e adevărul adevărat. Dar Dumnezeu a ales. De asta e dragostea. Și dragostea este harul în acțiune. Dumnezeu pentru că este dragoste a făcut așa ceva. Și noi suntem dragoste dacă rămânem în El. Ne spune Ioan. Ne spune despre Ioan că el a fost singurul apostol dintre cei 12 care rămăsese în viață spre anul 100 și după ce a fost chiar exilat pe insula Patmos, se spune că la un moment dat, atunci spre momentul acela, a venit un nou împărat care a lăsat mai mare persecuția creștinilor și a fost eliberat. Îi spune că era bătrân și îl cărau în spate din biserică în biserică. Și întreba, Ioane, ești singurul care l-a văzut pe Iisus cu ochii. Spune-ne, ce mai spunea Iisus? Spunea fraților. Domnul Iisus spunea să ne iubim unii pe alții. Bun, și altceva mai spune. Știi ce? Să ne iubim unii pe alții. Pentru că dacă nu e dragoste, mai e ceva? Chiar mai contează ceva. Și spune darul lui Hristos, vedeți, Dumnezeu niciodată nu ne spune să trăim ceva fără ca El să-i fi făcut mai întâi. Dovada cea mai mare a Harului este că Dumnezeu s-a dat pe Sine însuși. Tatăl l-a dat pe Fiul Său. Într-o imagine în care noi să înțelegem despre ce vorba. O dragoste care spune Iisus, nu este dragostea mea mare ca cineva să-și dea viața pentru prietenii Săi. Și nu nici măcar prietenii Săi am fost. Pentru că am învățat aici în Efeseni și nu numai aici. Că noi eram morți, vrăjmași, copii ai mâniei. Am uitat? Pentru că să știți că amintirea asta e sănătoasă atunci când văd harul cât de mare e. Harul. Am primit ceea ce nu meritam. Și milă. N-am primit ce am meritat. Vezi? Asta este baza pentru mine și pentru tine să alegem să trăim în unitate. Asta e baza. Harul. Imaginea cea mai clară a Harului este crucea lui Hristos. De-aia se tot spune și auziți că se spune să privim la crucea lui Hristos, să vii la piciorul crucii lui Hristos. Avem tot felul de exprimări de genul ăsta. Nu fac mixul de niciuna. Se cântă foarte mult. La cruce. Avem și un cântec. Sus la cruce, păcatul l-ai luat, l-ai iertat. La cruce. Este imaginea. Pavel vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, spune crucea aceasta care e o nebunie pentru Hristos. Dar pentru noi este ce? Este minunea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Să râde și astăzi, să știți, s-a râs și se va râde mereu despre crucea lui Hristos. Mă întreb dacă noi nu facem același lucru atunci când alegem altă cale decât a trăi în unitate. În smerenie, blândețe, spunea versetul 2, în lungă răbdare, în îngăduință, în dragoste. Dar fiecare dintre noi, harul i-a fost dat pe măsura darului Hristos. Și să știi că nu o să vă țin mai mult, dar aici spune darul lui Hristos. Și imaginea este în versetul 8, o imagine în care noi înțelegem că Dumnezeu, harul acesta, constă în ceva concret. Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a dat har? Uitați-vă versetul 8. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. A dat daruri oamenilor. Fiecare dintre noi care l-a citat pe Iisus Hristos ca Domn, ca Salvator, care recunoaște că deși e păcătos, Hristos a plătit pentru păcatul tău, pentru păcatul lui. Fiecare dintre noi care am făcut acest lucru și care avem o relație personală, văzând-o practic în felul în care noi ascultăm de El, ne străduim, ne dorim acest lucru în fiecare zi, aici se spune că Iisus, Dumnezeu, ne dă prin Fiul Său, prin Duhul Său Cel Sfânt, ne dă daruri. Și să zici, fără ele n-avem cum să fim uniți. Fără darurile Duhului Sfânt. Pentru că spuneam că unitatea este ceea ce face El. Ce a făcut El și săvârșește și face. Cum în mod practic? Astăzi vom înțelege partea, să zicem, teoretică, dar nu-i deloc teorie. Ce înseamnă daruri spirituale? Cum s-a putut face așa ceva? Ca Dumnezeu nu numai să ne ierte, dar să ne mai dea și ceva. Să ne dea daruri spirituale. Darurile Duhului Sfânt. Ba mai mult, știm că Dumnezeu vrea să facă în noi chiar să aducem roade, se numește roada Duhului Sfânt sau caracterul lui Dumnezeu. Atunci începe să înțelegem, da, așa merge. De-aia Pavel spunea, Hristos în mine, nădejdea slavei. De-aia Pavel spunea, am fost răstignit. Când am crezut că Hristos a murit pentru mine, și eu am murit față de omul meu cel vechi, față de felul meu natural. Păcătos, de fapt. Firesc, cum îi spunem noi. Și acum trăiește El în mine. Este singurul mod. Dar vreau să ajungem să înțelegem exact ce implică aceste lucruri. Sunt trei lucruri aici spuse, practic, în versetul, în practic 7, 8, 9 și 10 și chiar 11 în care nu o să intrăm astăzi. Primul adevăr este în versetul 7, fiecare credincios are daruri spirituale, 7 și 8. Fiecare credincios. Nu spune aici. Fiecare din noi. Din noi de unde? Din Hristos. Cei răscumpărați, cei iertați. Fiecare din noi avem daruri spirituale. Acum vă întreb din capul locului. Știu eu? Știi tu care sunt darurile spirituale? Ce sunt alea? Știți că eu îmi plac testele ăștia rapid. Dacă ar fi acum să luăm un puțin de hârtie și scrim repede toate darurile spirituale pe care le știm din Biblie. Îți spun Dumnezeu că sunt daruri spirituale. Câte am scris? Câte știm? Bun, dacă le știm, putem să spunem, uite, ăsta și cu ăsta este al meu. Este ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie prin Duhul Său cel Sfânt. Și o să continuăm mai departe, vă dați seama, nu? Că nu rămânem acolo. Asta o să facem mai degrabă miercuri. Dar o să vă spun de astăzi cam ce facem. Dar le cunoaștem? Adevărul ăsta este clar. Fiecare credincios are daruri spirituale. Fiecare. Ești în Hristos, ești mântuit, ai daruri spirituale. Al doilea adevăr. Hristos a obținut dreptul de a da daruri spirituale. Să știți că nu e așa o chestie. Știți că e greu astăzi, din ce în ce mai greu să faci daruri. Ba că nu-i convine, ba că strâmbă din azi, ba că e scump. Dar când vorbești despre darurile lui Dumnezeu, daruri spirituale, care sunt darurile Duhului Sfânt numite, ale Duhului lui Dumnezeu, a treia persoană din ale Duhul Sfânt, e altă poveste. Trebuia ca cineva să facă ceva ca să putem să le primim. Nu le poți primi oricum. Și o să vedem ce a făcut Hristos ca să primim darurile spirituale. El a obținut dreptul de a ne da darurile spirituale. Nu e ieftin. De foarte multe ori, răspunsul la întrebarea de ce desconsiderăm darurile este pentru că nu știm cum le-am obținut. Nu știm ce a făcut Hristos pentru noi. 3. Dumnezeu folosește anumite slujbe și anumiți oameni pentru a binecuvânta biserica sa. În darurile ăștia se formează niște slujbe, niște funcții, dacă vreți. Versetul 11, unde spune, iată, apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Și o să vedem pentru ce. Așa lucrează Dumnezeu în biserică, pentru a echipa-o. O să vorbim data viitoare. Astăzi vorbim despre ce înseamnă, ca titlul sugestiv, să fim dăruiți. Suntem dăruiți. În toate sensurile cuvântului acestea. Suntem dăruiți. Am primit daruri. Suntem dăruiți de la Dumnezeu. Hai să vedem despre ce este vorba. Fiecare credincios spuneam că primește daruri spirituale. Aceasta este o dovadă de har, spuneam noi. Și observați că în versetul 7 spune că este după măsura darului lui Hristos. Și partea bună este că darurile ăștia e după har. Adică nu e zgârcit Dumnezeu. Dar Dumnezeu are o măsură. El hotărăște măsura. Și lucrul acesta v-au zis aminte din pilda talanților, care am avut-o nu de mult, am studiat-o nu de mult. Stăpânul pleacă și dă la fiecare ce? Talanți. 5? Mai câți? Ori 5, ori 10. 3 măsuri, da? Ca să ne înțelegem. Nu vreau să mă cer cu voi pe nimic de lucrul ăsta. Dar spune, fiecare a dat, spune, acest talent, spune, în funcție de măsura fiecăruia, de capacitatea fiecăruia. Și a plecat. Și s-a întors. Fiecare a slujit. Vedeți prezența măsurii pe care stăpânul a hotărât-o pentru fiecare, da? 5, 3, 1. Sau cum vreți, 10, 5, 3. Da. Dumnezeu hotărăște măsura. Deci nu trebuie să ne supărăm unii pe alții. Dar de ce eu n-am? Cum ai tu? Se întâmplă lucrul ăsta. Dar hai să creștem aici. Înțelegem adevărul ăsta. Dumnezeu dă daruri spirituale prin Duhul Sfânt în biserică, după cum hotărăște El. Vreau să uităm în 1 Corinteni, că deja ne-au morțit degetele. În 1 Corinteni, capitolul 12, eu o să citesc acum, deși am Biblia Cornescu în mână, o să citesc din traducerea nouă în limba română, pentru că sună foarte interesant și vă încurajez cu această ocazie, folosiți ambele traduceri. Atunci când vreți să studiați și chiar pentru lectură, citiți traducerea nouă pentru că va provoca să ieșiți din obișnuință. Și spune așa, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4 și 5, spune că există o diversitate sau feluite daruri, da? Există o diversitate de daruri, dar este ce? Același Duh. Ce învățam? Un singur Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire. Posibilități de slujire. Observați? Daruri și posibilități de slujire, care o să vedem data viitoare, duminica viitoare, dar același Domn. Un alt adevăr al unității noastre, da? Versetul 11, mai jos un pic. Toate acestea darea darurilor și posibilitățile de slujire și le numește acolo, apropo, dar în versetul 11 spune, toate acestea sunt făcute, cum? De unul și același Duh care ce face? Care dă de subliniat fiecăruia în parte așa cum vrea. Vă convine? Dacă nu vă convine, tough. Asta e. Dar asta e adevărul. Dumnezeu care ne iubește, Tatăl nostru. Asta nu trebuie să uităm când citim aceste versete, de exemplu. Duhul dragostei al Dumnezeu ne dă fiecăruia așa cum vorbește El, cum vorbește El, fiecăruia în parte. Poți cere însă de la Dumnezeu, și apropo, puțin mai încolo, nu avem acum timp să citim, în capitolul 14, suntem încurajați, apropo, versetul 1 din capitolul 14, să urmărim darurile, să cerem daruri. Poți cere darul de la Dumnezeu, dar nu uita, Dumnezeu dă după cum știe El că mai bine. E ok? Trecem de la faptul că avem daruri, dar să înțelegem acest lucru, că El ne dă fiecare în parte după cum vrea. Citeam despre copilul unui pastor care a venit la tatăl său să-i ceară să se roage pentru ca să primească darul vorbirii în limbi. Tată, vreau, tatăl fiind pastor, vreau să vorbesc, să primesc darul acesta, să vorbesc în limbi. E unul din daruri, apropo, e la voi în Biblie. Așa. Și tatăl a întrebat, mai fiule, de ce vrei darul ăsta? Fiul în ultima vreme manifestase așa un interes pentru lucrurile lui Dumnezeu și tată, vreau să vorbesc spaniolă. El a dat probleme la școală cu spaniola, cu ora de spaniolă și s-a gândit el că asta este scurtătura. Și a spus, fiule, mă rog pentru tine, cu cea mai mare plăcere și să știi că Dumnezeu îți va răspunde. Da, îmi va răspunde, hai să te rogi. Da, tot ce trebuie să faci este să înveți. Păi cum? Vezi, de multe ori, cam așa înțelegem noi și este un lucru care trebuie să luăm în considerare. Așa înțelegem noi cum e cu darurile. Dumnezeu ne dă cum vrea El. Dar El știe exact cât să ne dea. Și noi trebuie să ne gândim că măsura lui Dumnezeu, care e bazată pe har, este, dacă vreți, cadrul în care să ne mișcăm cu darurile. Să nu ne înțelegem greșit. Pot să discutăm mai mult despre daruri și chiar veniți cu întrebările voastre miercuri sau dacă nu le veniți miercuri, nu puteți să ajungeți, spuneți-le dacă aveți întrebări cu privire la aceste lucruri, că cu siguranță nu o să putem să epuizăm subiectul de aici. Dar o întrebare care vreau să ne punem. Știi darurile tale spirituale? Care sunt darurile tale spirituale? Dacă nu știi, atunci pune mâna pe Biblie, citește 1 Corinteni 12, de aici, citește Roman capitolul 12 și vedea că sunt o listă. Ca să fie mai ușor. Ele sunt prezente și în alte lucruri în Scriptură, dar două exemple. E simplu. Roman 12 și 1 Corinteni 12. Și veți acolo subliniați. Faceți-vă o listă. Miercuri o să facem chiar lucrul acesta. Și după aia să putem să identificăm singur personal și o să mai facem și alte lucruri. Vă păstrez surpriza pentru miercuri. Ce facem cu darurile ăștia? Dar vreau să vă ajut cu niște lucruri concrete. Cum îmi dau seama de darurile pe care le avem Scriptură? Că asta e o întrebare. Cum îmi dau seama ce daruri am de la Dumnezeu? Un mod, un răspuns simplu, nu este singurul, este ce anume îți place să faci. O să zici, bă, dar ce frumos o pui acolo așa, psihologește, da, fac. Nu, dar pe bune, ce anume îți place să faci și nu oprim aici. Și ce anume aduce roadă în viața ta, adică faci continuu și dai rezultate și ba mai mult și roada asta, rezultatele rămân. E nasol acum. Ce anume îți place să faci, mulți dintre noi ne place să facem, dar nu ne ținem. Și noi, ca să o spun așa, să nu mai concluesc, ca să o vărs așa, noi suntem maestri la capitolul ăsta. Ne apucăm de multe, dar nu ne ținem. Dacă vă supărați, iar e taf. Dar supărați-vă pe Dumnezeu, pentru că e vorba de El. Ce anume îți place să faci, ce anume produce roadă, și o să vă vorbesc imediat despre ce înseamnă roada asta și ce anume rămâne. Rămâne ceva în urma ta? Că dacă alegem să ne văităm, să ne văicărim, să spunem că n-avem mai, n-am aia, eu nu sunt ca ăla, n-am darul ăla, nu știu care, așa ajungem, vreau să spun în iad, dar nu ajungem în iad, asta e beleaua, că ajungem înaintea lui Dumnezeu să ne pare rău. Pentru că am ales tot felul de alte surogate. Ce înseamnă să-ți placă? Ceva care îți produce bucurie, care îți aduce împlinire, care știi că este. Așa ai fost construit tu, dăruit la Dumnezeu. Nu mă refer la talente aici. Dar talentele sunt un loc în care putem să începem. Dar să nu le confundăm cu darurile lui Dumnezeu, apropo. Că lista e clară, apropo. Deci să le căutăm pe ele în viața noastră. Ce înseamnă mai departe să producă roadă? Deci anume care îți face plăcere, bucurie, ești împlinit, dar mai mult care aduce roadă. Ce înseamnă asta? E vorba despre caracter. Dacă faci ceva, dacă în tine nu produce caracter sau roada Duhului Sfânt, atunci bai undeva. Ori practică la un dar de la Dumnezeu, ori îl fac cu atitudine greșită. De ce? Pentru că Dumnezeu este mai interesat să producă în noi roada Duhului decât darul în sine. Dumnezeu vrea ca noi să fim interesați mai mult de El ca dăruitorul decât de darul în sine. Copiii când sunt mici, ce vor? Daruri. Nu numai de Crăciun și de Paști sau mai știu ce alte de ziua lor, dar mai tot timpul dacă se poate. Toți vrem jucărite, să recunoaștem. Dar există vremea când trebuie să creștem. Să înțelegem că îl iubesc pe tata și pe mama. De ce? Pentru că pur și simplu. Pentru ceea ce sunt ei, nu pentru darurile care mi-l dau. Și e timpul în viața noastră să ne gândim. Suntem mai mult interesați de daruri? Sau de dăruitor, de cel care, de dătorul darurilor? Caracterul este ce spune în Galateni 5:22, roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, credincioșia, ce mai este? Facerea de bine, înfrânarea poftelor sau autocontrol, ăștia sunt roadele. În ceea ce faci, ce îți place să faci, dezvolți caracterul lui Dumnezeu? Devii mai mult ca Hristos? Pentru că vreau să spun, asta va rămâne în jurul tău, în urma ta. Asta rămâne. Trebuie să ne verificăm însă, vreau să spun câteva lucruri aici. Trebuie să ne verificăm doar pentru că îți place să faci ceva. Nu neapărat că înseamnă că ai darul de la Dumnezeu. Sunt dintre noi dăruiți. De exemplu, poți să predai, da? Să înveți pe alții. Nu înseamnă neapărat că ești un învățător biblic. E diferit. Poți, de asemenea, să cânți foarte bine. Asta înseamnă că ești un lider de închinare născut. Nu e același lucru. Pentru că contează roada, caracterul, chemarea lui Dumnezeu. Contează să știi că Dumnezeu te-a pus în poziția respectivă. Doar pentru că știi să faci ceva și poți să faci ceva, apropo, nu neapărat înseamnă că lucrarea este o lucrare spirituală. De ce? Pentru că lucrurile merg de unde? De la Dumnezeu, Tatăl, care lucrează în toți și prin toți. Trebuie să vorbești cu șeful mai întâi. Dar lucrul acesta vreau să vă spun că ele se lămuresc pe măsură ce noi trăim viața de credință și trăim în biserică. Adică le înțelegem. Vă dau câteva aspecte. Ce face cu darurile ăștia? Trebuie să le exersăm. De exemplu, în 1 Timotei, vă rog să deschideți, dar în 1 Timotei, că este un lucru pentru noi și mai ales pentru noi care suntem tineri, ne considerăm tineri. Timotei era un tânăr și Pavel îi spune în 1 Timotei, capitolul 4, iar o să citesc din internetere, capitolul 4, versetul 14, spune la început să nu, ce? Să nu neglijezi darul sau să nu ne socotești darul care este în tine și care ți-a fost dat. Să nu neglijezi. Neglijăm darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Ne punem întrebări. Există vreo lucrare care se întâmplă în biserică în care Dumnezeu vrea să te implici? Există ceva anume. Sau există ceva pe care cineva face, o lucrare pe care cineva face și care Dumnezeu vrea ca tu să te alături. Pentru că de multe ori așa începe. Vezi pe cineva că face, ai vrea să faci și tu și vrei să, trebuie să vii lângă el, să-l ajuți. Așa înveți. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Face parte din felul de ucenicie pe care învățam de la Iisus. Iisus a luat ucenicii cu el. Trebuie să lăsăm ucenici după modelul lui Iisus. Sau poate există o lucrare, ceva anume, care tu, de fapt, Dumnezeu vrea să o începi. Asta e mai greu. De multe ori am văzut că se strâmbă din asta când spun, vine cineva și spune, am vrea să facem asta și pe asta și spun, bun, începe. Dar ce credeai? Însă e important ca să exersăm darurile. Plecând de la ideea de a identifica darurile cu Biblia în mână, să văd cum pot să le exersez. Cum poți să le pun în practică? Începem, regula e de la lucrurile mici. Credincioși în porțiunile, în lucrurile mici, ca Dumnezeu să ne ajungă să ne pună peste ce? Peste lucruri mai mari. Mai mari în oricare sens ar fi, vrea Dumnezeu să fie. Al doilea lucru, deci trebuie să exersăm darurile, nu trebuie să neglijăm darurile. Apropo, un alt verset, că îmi place foarte mult, 2 Timotei, capitolul 1, apropo de înflăcărare. De a nu neglija, ce înseamnă nu neglijăm? Imaginea aici este ca un foc care arde, ce se face? Sufle în el. să mai bagi și gaz în butelie. Adică, în mod practic, trebuie să-l exersezi și să-l faci din ce în ce mai bine. Uite, 2 Timotei 1 cu 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Ce înseamnă asta? Că darul se poate răci. Îngheață. Ați înghețat darul? L-ai pus la frigider? L-ai îngropat, cu alte cuvinte? Asta este chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă daruri. Al doilea adevăr, darurile Duhului Sfânt, darurile acestea sunt spirituale. Nu sunt omenești. De aia spunea că nu se confundă cu talentele care sunt născute. Poate că spuneam, pleci de la un talent, un lucru născut, dar vreau să înțelegi, când Duhul Sfânt pune un dar în tine, este altceva. Este distinct. Și ce înseamnă distinția asta? A fi diferit înseamnă că trebuie trăit, practicat prin credință. Deschideți cu mine la Roman 12. Roman 12 și în versetul 3 spune, prin harul, Roman 12, Pavel spune aici, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi, să nu aibă o părere despre sine cum? Mai înalt decât se cuvine. Și să aibă simțiri cumpătate despre sine cum? Potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit Dumnezeu. Există o măsură de credință. Darurile pe care Dumnezeu le dă trebuie să le practicăm prin credință. Cu alte cuvinte, trebuie să caut ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să mă încred în Dumnezeu. Nu trebuie să mă uit la circumstanțe. De multe ori avem ocazii în viața noastră să slujim, dar știți ce? E greu. Uitați-vă la lumea în care trăim. Este greu să fii lumină. Este greu să fii un evanghelist. Este greu să spui mărturia. Este greu să trăiești mărturia. Dar Dumnezeu a spus că va fi cu noi. Și chiar dacă nu vom ști ce să spunem, ce a spus Domnul Iisus? Că ne va da chiar atunci ce să deschidem gura și ce să spunem. Deci asta înseamnă să trăiești prin credință. Să te aduci aminte de ce spune Dumnezeu. Să pui în practică și așa să trăiești darurile. Un alt, puțin mai jos în Roman 12 cu 6 spune, avem feluite darul, dar după harul care ne-a fost dat. Și spune mai departe, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după ce? După măsura credinței lui. Dumnezeu ne dă fiecare dintre noi diferite măsuri de credință, trebuie să cunoaștem. Unii avem credință mai mult, alții mai puțină. Dar trebuie să începem acolo cu măsura pe care Dumnezeu ne dă. Asta este invitația. Vreau să vă spun ce înseamnă lucrul ăsta și o să vă spun o mărturie personală. Când aveam 13-14 ani, mi-aduc aminte că visam cu ochii deschiși. Ce? Visam cu ochii deschiși să ajut oameni, pe tineri, să le fiu de folos, să pot să-i sfătuiesc, să-i ascult, să-i îndrum, să le fiu alături, să-i ajut cu ce au nevoie. Asta visam cu ochii deschiși. Credeam eu acest lucru că îl voi face? Nu. De fapt aveam o listă, o numeam eu lista lui Niciodată, în care spuneam, niciodată n-am să... Și prin asta era, niciodată n-am să lucrez cu oameni, niciodată n-am să vorbesc cu oamenii, niciodată n-am să stau înainte la oameni, niciodată n-am să fac, n-am să... Niciodată! Pentru că lucrurile astea mi se păreau că sunt doar din filme, din cărțe pe care le citeam. Până în ziua când Dumnezeu mi-a spus, ești mândru, pentru că te uiți la tine și nu mă crezi pe mine. Nu vrei să înțelegi că eu am pus darul în tine, nu e prin tine. E prin ce am pus eu în tine. E har. Și când m-am pocăit, dezastru vieții mele, că era un dezastru viața mea, să-ți compar cel mai nasoale slăbiciuni cu cele mai bune calități ale celui din jur, asta e rezultatul. Dezastru. Eram practic un bâlbeit, nu puteam să vorbesc. Era groasă problema, cum spunem noi. Dar în momentul când m-am pocăit și mi-am cerut iertare în Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat credința să nu mai spun nu lui. Și lucrurile au început să schimbe. Chiar minuni. Întrebarea este ce vei face tu. Poate anumite lucruri care le visezi, crezi că ăsta așa la niște vise. Le-ai văzut prin filme, am văzut și un film motivațional. Și vreau să fac și aia. Nu, poți să începi și acolo. Dar gândește-te că Dumnezeu spune, fiecare dintre noi aici e adevărul, ne-a fost dat ce? Darul, i-l-a dat darul oamenilor. Care e darul tău? Care e darul spiritual? Mai pune o altă întrebare. Ce înzestrăl s-a dat ție Duhul Sfânt? În care știi, e Duhul Sfânt, nu sunt eu. Nu vorbesc despre facultatea ta, de liceul tău, de școala de meserii. Nu. Spuneam, punem una pe Biblie, Roman 12, 1 Corinteni 12, Subliniați, faceți-vă o listă și spune: Doamne, arată-mi ce ai pus în mine. Mai sunt și alte moduri, spuneam, miercuri facem, cum să descoperim darurile. Dar începe cu unul și exersează, spuneam. El dă darurile, trebuie să le exersăm și trebuie să o facem, cum? Prin credință. Nu te uita la tine, nu te uita la oamenii din jur, nu-i asculta atunci când nu spun de la Dumnezeu ceva. Să facem și noi o rimă. Cere la Dumnezeu credința, să faci ceva. Păsește în credință, să începe cu un pas mic. Dacă copiii n-ar avea credință în părinții lor, n-ar păși în veci. Dar ce fac? Hai, hai, mai cad. Al treia lucru, revenind la textul nostru, la subiectul nostru, darurile spirituale nu sunt pentru noi. Asta e, aici începem să plângem. Cum adică? Nu sunt pentru noi, sunt pentru alții. Dacă deschideți la 1 Corinteni 12, în textul, unul din textele de bază, veți vedea că în versetul 7 spune: și fiecăruia se dă arătarea Duhului sau descoperirea sau prezența Duhului, manifestarea Duhului, pentru ce? Spre folosul altora. Adică tu și cu tine suntem chemați să ne slujim unii pe alții. Darurile care le am eu sunt pentru tine. Ca de exemplu acum. Știu că vă îndoiți cu privire la dar, dar asta e altceva. Dar asta se întâmplă. Pentru alții. Pentru ce? Spune în 1 Corinteni, uitați-vă în capitolul 14, o pagină mai încolo, versetul 12. Spune: tot așa și voi, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, apropo de ne dorim, da? Râvnim pe darurile. Spune să căutați să-l aveți cum? Din belșug. Asta înseamnă prin credință, să le știi, să le exersezi. Și spune mai departe, cu scopul care? În vederea zidirii sufletești a bisericii. Adică eu și cu tine suntem înzestrați în Dumnezeu ca să zidim biserica. Care suntem noi? Să ne edificăm ce? Ca El să fie cel mai important. El să fie scos în evidență. Vă aduceți aminte ce spunea Iisus despre Duhul Sfânt? Ioan 16, mai deschidem acolo, spune: El, Duhul Sfânt, mă va proslăvi pe mine. Cum îți dai seama că ai daruri spirituale? Uite despre cine vorbesc cu oamenii când se uită la viața ta. Dacă vorbesc despre: bă, ce tare este, ce tare vorbește, ce nu știu ce face, dacă vorbește despre mine și despre tine, am ratat ținta. Dar dacă se vorbește despre Hristos și spune: bă, Dumnezeul cu tare, interesant, frate, nu m-am gândit niciodată. Se vede, știu că nu e El, eu îl știu pe El. Știți că asta se întâmplă la un moment dat, ne cunoaștem. Dar pot oamenii să vadă pe Hristos în noi? Pentru că vorba asta care am învățat-o de la William pentru o vreme și o să ne-a rămas ca moștenire, este despre? Iisus. N-am auzit. Iisus. Nu sunteți convinși. William, despre cine e? Este despre Iisus. Ați auzit, nu? Dacă nu aveți curaj. Asta a fost deviza primilor creștini. Nu era nimic mai important, era despre Iisus. N-aveau altceva mai bun. Noi avem, din păcate, alte mai bune. Noi ne credem în darurile spirituale, ne credem în jucăriile noastre. Ne este drag, practic, jucăria de acasă sau din buzunar, sau din geacă sau de pe stradă, parcată, sau mai știu ce jucărie avem. Ne credem în clădiri, ne credem în tot felul de lucruri. Mă refer la că nu e rău să-L avem, că ne încredem în ele. Dumnezeu ne provoacă să ne credem în El. Pentru că Iisus lucra, spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, lucra și adăuga la biserică fiecare zi. El. Duhul lui Dumnezeu. Apropo, pe cine vrei să faci tu cunoscut prin viața ta? Ai un dar, da? Cine vrei să strălucească prin el? Că dacă vrei să îl faci pe Iisus faimos, cunoscut, interesant, atunci este bine. Cineva spunea că dacă vrei să vezi cât de apreciat este pastorul unei biserici, du-te la programul de dimineață al bisericii respective, de duminică dimineață. Dacă vrei să vezi cât de apreciat este evanghelistul, cel cu darul de evanghelizare al bisericii respective, du-te duminică seara. Dacă vrei să vezi cât de important este Iisus într-o biserică, du-te marți seara la rugăciune, la ora de rugăciune. Atunci o să vezi dacă Iisus este important acolo. Pentru că să știți că rugăciunea acolo nu e nimic faimos. Nu, dacă vrei să-ți etalezi rugăciunile. Dar după o vreme te lași. E greu să vii. E greu să vii cu o oră mai devreme dimineața și să stai cu ăla pe genunchi și să spui: Doamne, lucrează în viața mea și lucrează în viața fraților mei. E mai greu să te trezești dimineața cu o oră și să te uiți la cuvântul Dumnezeu și să spui: Doamne, vreau să cred adevărul ăsta decât să cred tâmpenile și gândurile mele și să mă uit la circumstanțele grele prin care trec. Să mă uit la nu-urile pe care le-am primit în ultima vreme. E greu, dar se merită. Asta e întrebarea mea corectă. Da? Darurile ne sunt date ca să facem acest lucru. Când rugăciunea este barometru spiritual al bisericii, Dumnezeu începe să lucreze. Și nu se întâmplă nimic în viața noastră, sau să fim mai, poate mai exact, nu se întâmplă mai nimic în viața noastră, sau pur și simplu nimic, dacă nu vom începe să ne rugăm, să strigăm la Dumnezeu, să credem pe El, Doamne, Tu poți face ceva în viața mea, că eu am încercat, și în viața familiei mele, că eu am încercat, și în viața prietenilor mei, colegilor mei, până când nu o să facem lucrul ăsta și o să-l facem împreună ca și unitate pe care o face El și care noi trebuie să o păstrăm, biserica nu se zidește și Dumnezeu nu lucrează. De-aia Pavel spunea, eu am fost răstignit. Și Pavel, să știți, era cineva din punct de vedere omenesc. Dar i-a zis, am murit. El, cu toată știința lui, cu toată legea pe care o știa prin afară, că era un rabin din ăsta nebun, cunoștea legea și prorocii prin afară, a zis, nu contează nimic. Totul ca un gunoi. Atunci începe rugăciunea adevărată. Când nu mai nimic, când nu consideră că mai e nimic. Și spune acolo, aici, înapoi, în Efeseni, și cu asta vreau să închidem, pentru că avem, nu avem multe versete, în Efeseni, <coughs> 4:8, spune, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat dar oamenilor. Și ce înseamnă acest s-a suit? Pentru că asta, apropo, ce spune aici este cam ciudat. E aproape... Și caută în versetele două aici, parcă nu-s de aici. Că ar fi trebuit, pare că să fie mai clar, cumva. Dar cum se spune că... Ce înseamnă s-a suit? Că acest s-a suit însemnează că s-a... Că mai înainte se pogorâse în părțile de majus ale pământului. Despre ce vorbește aici? Nu știu, hai să mergem acasă, că e greu de explicat. Cel ce s-a pogorât este același versetul 10 cu cel ce s-a suit mai... pe sus de toate lucrurile, de toate cerurile, și se umple toate lucrurile. Iar nu înțeleg despre ce este vorba. Să știți că, practic, versetul 9 este... Dacă vă uitați în Biblie, Cornelescu chiar este o trimitere acolo. Un citat din Psalmul 68. Este, de fapt, un imn. Un imn care se cânta atunci când împăratul venea de la război, de la un război în care câștigase bătălia. Și în unul din lucrurile care a făcut la războiul acesta este că îi liberase prizonierii, aduse înapoi. Sunt destul de multe exemple de genul ăsta, de exemplu împăratul David. A eliberat prizonierii, practic, și se întorcea acasă, se cânta acest, practic, imn. S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Dar totuși, parcă nu înțelegem despre ce este vorba. Despre ce vorbește Pavel aici? Imaginea aceasta a împăratului care vine de la luptă și a eliberat prizonierul de război este imaginea lui Iisus Hristos. Pentru că El atunci când a murit pe cruce și a înviat, El a câștigat bătălia. A înfrânt moartea. A înfrânt boldul morții, care este păcatul pentru care El a murit și pentru care noi eram destinați pentru iad. Spune Goloseni capitolul 2, versetul 15, două cărți mai încolo, Efeseni, Filipeni, Goloseni capitolul 2, versetul 15, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră păcătoasă, necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos. Când ne-a iertat toate greșelile, și a făcut mai departe, versetul 14, El a șters, îmi place mult în traducerea nouă, spune însemnarea. În greacă înseamnă un document care autentifica, care dovedea ce? O datorie. A șters, spune, a șters datoria noastră, cu tot cu regulile ei, și care era împotriva noastră și ni se opunea, a luat-o și a plinuit-o pe cruce. Și spune mai departe versetul 15, este de versetul care vreau să ajungem. Ce a făcut Hristos? Spune, a dezbrăcat, adică a învins, a dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile. Ce înseamnă asta? E vorba despre Satan și împărăția sa, și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin ce? Prin cruce. Asta este imaginea, că fiecare dintre noi, Hristos, când a murit pe cruce, El a înfrânt păcatul, L-a înfrânt pe diavol, care ne-a acuzat cu păcatul, care ne-a acuzat cu legea în mână. Legea lui Dumnezeu, care spunea, pentru păcat, plata păcatului este ce? Moartea. Dar știți, acesta este un lucru pe care numai prin puterea Duhului Sfânt îl putem înțelege cu adevărat. Să înțelegem că darurile care le-am primit n-au fost așa ieftine. Cum mai spuneam o dată, mântuirea este ieftină. Pardon, este gratis, dar nu este ieftină. Iar fabrica lui, la, iar crucea lui Hristos nu este o fabrică de etapă cătoșii. Pur și simplu, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Dumnezeu ne-a dat darul ca să putem să facem ceva cu vieții noastre pentru El. Pentru ce? Pentru a trăi pentru El. Pentru a trăi sub domnia Lui. Sub împăratul ăsta care spune, ne-a promis că se va întoarce și va lua pe cei ai săi cu El. Dar poate vă întrebați ce înseamnă aici, că spune, revenind în textul nostru, că să coborâm mai de jos, mai întâi în părțile de jos ale pământului. Deși nu mai avem timp astăzi, citiți acasă Luca capitolul 16. Luca 16 la versetul 19 este un exemplu, nu este o pildă, să facem diferență. Este un exemplu, povestirea lui Iisus despre un bogat și un sărac, pe nume Lazar, care în timpul vieții lui, bogatul nu împlinise legea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu de a avea grijă de el, să hrănea cu ce? Cu fărămiturile care plecau la masa bogatului, săracul Lazar. Dar nu pentru asta Lazar a ajuns practic în cer, spune că a ajuns în sânul lui Avram când a murit. Spune că a mers în locuința morților, în sânul lui Avram. Citiți acolo. Iar acolo în locuința morților, în sânul lui Avram, spune că a văzut și a fost văzut în același timp de bogatul care muise și el și a ajuns unde? În locuința morților, într-un loc în care era chinuit zi și noapte. Și a strigat, spune, Avrame, părinte Avrame, lasă pe Lazar să vină să-și moaie degetul în apă, să vină, că lucrăzeam, sunt chinuit aici, să pună pe buzele mele. Nu se poate spune. Între noi și voi este o prăpastie. Ceea ce vedem acolo este imaginea unui loc numit locuința morților sau Hades în original, care este locul unde morții mergeau cu toții. Și cei credincioși și cei credincioși. Numai că între cele două locuri erau despărțite. Sunt Avram și locul morților în care au chinuit. Sau cum spunem noi, iadul. În locul acesta, practic se spune că Hristos a mers și în 1 Petru, asta e locul de citit și putem să citim și personal, dar și miercuri împreună, 1 Petru, capitolul 3, versetul 19, spune că Iisus s-a coborât acolo și a predicat tuturor celor din închisoare. Cuvântul predicat, apropo, în Petru nu înseamnă a predica Evanghelia. Cuvântul original înseamnă a anunța, a declara. Și Iisus Hristos a declarat faptul că El a împlinit plata pentru păcat. Toți cei credincioși din vechime, până la El, care au crezut în Dumnezeu, trebuia să aibă o bază pentru iertarea lor. De ce? Evrei, capitolul 10, spune în versetul 4 că sângele taurilor și al țapilor nu pot să facă ce? Nu pot să ierte păcatul. Doar îl acopereau. Înțelegeți diferența? Numai sângele lui Hristos, spune acolo, poate să ne ierte de orice păcat. Să ne pace cu Dumnezeu. Vezi, pentru iertarea celor din vechime trebuia să fie o bază. E ca și cum la bancă te duci, da? Faci un împrumut. Dar ce trebuie să faci? Împrumutul respectiv să-l acoperi cu ceva, să girezi cu ceva. Baza împrumutului tău trebuie să existe în ceva, într-o casă, în ceva. Baza iertării credincioșilor din vechime a fost împlinită când Hristos s-a adus pe sine. Înțelegem? Dar la vremea potrivită, în timpul acesta lui Dumnezeu. Și aici spune că Iisus a coborât în părțile noastre pământului și când El s-a băgat acolo, a anunțat, am achitat plata păcatului. Dar pentru aceștia care erau în sânul Avram, credincioșii, El spune că s-a suit apoi în cer, i-a luat cu El. Și astfel, astăzi, pentru orice credincios care moare în Hristos, El nu mai merge în locul ăsta. El merge direct în prezența lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 12, e un verset acolo, spune că vrem să plecăm de aici pe pământ ca să fim unde? Prezenți cu Domnul, împreună cu Domnul. Și când acest lucru s-a întâmplat, s-a declarat ceva, că de atunci încolo, oricine este în Hristos, este eliberat, este scos din captivitatea aceasta. Nu mai trebuie să meargă acolo să aștepte, pentru că nu mai e nimic de așteptat. Iisus a împlinit totul. De-aia Iisus a spus pe cruce, s-a sfârșit. Planul acesta de mântuirea omului, de baza aceasta, posibilitatea aceasta de iertare a unui păcat, a păcatelor, a fost posibilă. Și încheiată pe Iisus, nu mai trebuie făcut nimic. Vă dați seama că acolo fiecare dintre noi am fost scriși. Dacă vreți, pe crucea lui Hristos am fost scriși fiecare dintre noi care îl acceptăm. Pentru noi toți am murit. Din cauza asta a spus că a dat darul oamenilor, pentru că El ne-a achitat. De-aia am primit șansa să trăim pentru El. Nu e de-a moca. Și ăsta e lucrul care vreau să închei. Ce te face pe tine și pe mine să slujim? De multe ori ajungem să nu mai dorim să slujim. Că se întâmplă aia, că nu-ți place fața locutare, că mi-a zis ăla nu știu cine, că e prea dură biserica asta, că e prea mică, că e nu știu ce. Motive o grămadă putem să găsim. Și eu înțeleg. Dar să fie ăștia motivele pentru care să slujim pe Dumnezeu? Că știți și voi că nu este biserică perfectă. Că dacă găsiți una, nu mai e ca să ajungi voi în ea. Așa e vorba, dar e o realitate. De ce slujim? Pentru că uitați-vă. Mai citim o dată. Și s-a suit versetul, și acest suit, versetul 9, ce însemnează dacă, decât că mai înainte se pogorâse în părțile de jos ale pământului, cel care s-a pogorât este același cu care s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Pe cine să umple? Pe mine și pe tine. Și toată creația asta a lui Dumnezeu într-o zi va fi plină de slava lui Dumnezeu, spune. Dar începe de aici, cu mine și cu tine. Dumnezeu nu poate să intre în un loc decât prin mine și prin tine. În casa ta, la locul de muncă, la școală, gândiți-vă că Dumnezeu vrea să umple lucrurile cu El. Dar de ce să vrem acest lucru? Atunci când deschidem ochii și înțelegem că El a plătit pentru noi, a plătit pentru tine, a plătit pentru mine. Și o să închei cu o povestire. Ați auzit, poate, istoria aceasta, că există undeva în Franța, după război, a fost descoperită, practic, o statuietă a lui Iisus Hristos, dar care nu avea mâini și nu avea picioare. A fost dărâmată, practic, în timpul bombardamentului și s-a vrut imediat reconstituirea ei. Dar cineva acolo, preotul de acolo, a zis, nu, o lăsăm așa. Se spune că sub această statueta lui Iisus fără mâini și fără picioare sunt scrise cuvintele: Hristos nu are mâini să-i mângâie pe copii, să-i binecuvânteze pe bolnavi, nu are alte mâini decât mâinile noastre. Hristos nu are picioare azi să alerge acolo unde e nevoie de El, nu are decât picioarele noastre, cu referință la noi care suntem biserica sa. Hristos nu are astăzi buze să povestească mila Tatălui Ceresc, nu are decât buzele noastre. Nu are altă inimă Hristos cu care să iubească și să ierte decât inima care există în piepturile noastre. O Biblie scrisă zilnic prin fapte și cuvinte pentru popoarele lumii, suntem chiar noi creștinii. Și Pavel așa spune, să povesteți o Evanghelie scrisă. Cineva spunea lucrul ăsta și n-am să uit niciodată, pentru că este o realitate. Și aș vrea să o puneți la încercare. Singura șansă a unor oameni de a-L vedea pe Hristos este doar viața noastră. Nu știm niciodată cine se uită la noi și cum se uită la noi. Dar e posibil, trebuie să recunoaștem măcar atât lucru, că e posibil ca singura șansă pe care vor avea unii oameni de a-L vedea pe Hristos este pur și simplu viața noastră. Și întrebarea este, ce văd oamenii în viața noastră? Că dacă îl văd pe Hristos, viața noastră contează. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ești împăratul care a câștigat bătălia. Și ești împăratul care vrei să împarți fiecare dintre noi această victorie. În sensul în care ne-ai chemat nu numai să fim alături, nu numai că ne-ai eliberat de sub domnia și de sub judecata păcatului, din morți cum eram, slujitor ai diavolului, ai întunericului, copii ai mâniei, ne-ai făcut copiii tăi, ne-ai pus în familia ta, ne-ai pus mădulare vii în trupul tău, numai acest lucru, dar vrei pur și simplu să trăim aceste adevăruri în fiecare zi. Doamne, te rugăm să ne ajuți, să deschizi ochii, ca să vedem aceste lucruri cu nevestul. Să înțelegem că sângele Tău ne-a curățit de orice păcat, dar ne-a curățit pentru orice lucrare bună pe care Tu ai pregătit-o pentru noi să o facem. Mulțumim că aceste lucruri sunt la fel de adevărate pe cât este faptul că Tu ai murit și ai înviat. Te-ai înălțat la cer și i-ai promis că te vei întoarce. Ajută-ne să credem aceste lucruri în viața noastră. Și acum îți mulțumim că poți face mai mult decât noi și să-ți cerem sau să ne imaginăm. Rugăm în numele lui Iisus. Amin.